Çocukları kandırmak istedikleri zaman fotoğrafların flaşı şeyin önünü, o merceğin önünü açık kapalı tutarlardı. Tamam mısın abi? Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri yefkahu kavli ve fi emri ila Allah ve Resulullah. Geçen dersimizde Kutsi hadiste belirtildiği üzere Fatiha Suresi'nin Cenab-ı Rabbül Alemine ayrılmış, tahsis edilmiş olan ilk yarısı üzerinde bildik. Bu bilgi dersimizde de Fatiha Suresi'nin Allah'a kulluk eden bizlerin Fatiha'yı okurken ondan neler istememiz gerektiğine dair müstesna bir inşaat ihtiva ediyoruz. Geçen hafta da anlattıklarımızda kısaca böyle bir gönderme yaptıktan sonra İyyâke ne'budu'dan başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman tip olarak dil bilgisi açısından bu Türkçe'de üçüncü şahıs diye bildiğimiz gaib tipidir. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun veya hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur derken ne kendimizden söz ediyoruz ne karşımızdaki birisinden. Üçüncü şahıs Türkçedeki tabiriyle Arapçada gaib deniliyor. Gaib kipiyle deniliyor. Nereye kadar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki, Yevmiddin'e kadar biz kip olarak üçüncü şans kipiyle sureyi okuyoruz. Ondan sonra İyyâke na'budu. Yalnız sana ibadet ediyoruz. Bakınız birinci şansa geçtik. Mütekellim. Biz konuşmaya başladık. Bu böyle bir anlatım Türkçe açısından yani diyelim ki Türkçe bir hikaye yazıyorsunuz, bir makale yazıyorsunuz falan. Şahıs değiştirmek Türkçe'de kompozisyon açısından bir hatadır. Arapça'da ise bu bir edebi sanattır. Ve buna iltifat veya telmînül hitâb denilir. İltifat bir yerden başka bir yere dönmek manasındadır. Bir yerden bir başka yere geçmek. Yani bir şeyden başka bir konudan başka bir konuya, bir yere yönelirken başka bir tarafa yönelmek gibi manalar geliyor. Üçüncü şahıstan birinci şahsa yöneldik. Veya telvînül hitâb yani hitabın renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi adı da güzel. Nasıl ki bir şeye renk katmak, Türkçe'de de günümüzde kullanıyoruz. İnsana daha ilgi çekici geliyorsa Arapçada da böyle bir hitap ve böyle bir anlatım üslubu belli bir kip kullanımına okurken alışmış olan öğrenciyi veya okuyucu öğrenci demişim okuyucuyu veya dinleyiciyi birden bir başka zamirle karşı karşıya getiriyor. Bu o zamana kadar yıpranmış ve yorulmuş olan okuyucunun dikkatini tazeler. Böyle bir özelliği vardır. O bakımdan mesela Cenab-ı Allah normal olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken sadece böyle devam etmemiz gerekiyordu. Mesela Lehu ya'budul ibad demesi gerekiyordu. Yani kullar yalnız ona ibadet ederler. Veya etmelidirler manasına devam etmesi gerekiyor. Fakat burada bu edebi üslubun bir gereği olarak değil, böyle bir üslupla Cenab-ı Allah Fatiha suresinin de muhtevası içerisinde bizlere bir mekan ayırıyor, bir yer ayırıyor ayrıca. Ve bizi öyle bir konuma yükseltiyor ki doğrudan doğruya, aracısız, vasıtasız olarak Allah'a hitap etmek gibi müstesna bir şerefe yükselir. Aracısız. Bu ne diğer dinlerdeki ibadetlerde görülen bir şeydir, ne de İslam'ın dışındaki sosyal, siyasal ve ahlaki sistemlerde görülen bir şeydir. Bu İslam'ın aynı zamanda ahlakiyatının müstesna bir özelliğidir. Ben Rabbimle bile konuşurken bir vasıtaya ihtiyaç duymazsam, sen ister halife ol, ister cumhurbaşkanı ol, ister efendim milletvekili ver ne olursa ol, makamın ünvanın ne olursa olsun, benimle senin arasına vasıta koymak gibi bir işleme kalkıştığın vakit ve bu işlem ilişkileri düzenleme maksadı dışında bir amaçla yapılmışsa, sen haddini aşmış bir uygulama içerisine girmiş olursun. Aynı zamanda biz İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derken, bizim ruhumuzda Cenab-ı Allah'a ibadetin yanında diğer bütün mahlukata karşı tekebbüre hiçbir zaman yönelmeyen fakat müstesna bir özgürlük, bir hürriyet ruhu bununla bizim kalbimizde ve ruhumuzda ateşlenmiş oluyor. Onun için Müslümanların Allah'ın dini dışında, Allah'ın iradesi dışında bir takım kanunlar ve direktiflerle yönetmeye kalkışmak yöneticilere devamlı zorluk çıkartır. O sistemler iflah olamazlar. Rahat edemezler. Bırakın her şeyiyle İslam dışı bir mekanizma ile Müslümanları yönetmeye kalkışmayı. El-İz ibn-i Abdüsselam, Allah rahmet eylesin, hakkı söylemekten çekinmeyen büyük bir İslam alimiydi. Vefat ettiği zaman, şu anda adını hatırlamıyorum, Baybars mıydı, bir başkası mıydı? Çağının Memlük hükümdarı dedi ki, oh be, şimdi saltanatın zevkine vardım. Şu ana kadar diyor, veya Berkuk muydu, şu anda hatırlamıyorum. Şu ana kadar diyor, bu saltanatın zevkini şu İzzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzübülü'l-Ezzüb münker yaptığında onun karşısında takılıyor. Bulduğu yerde karşısında dikiliyor. Bulduğu yerde onu hakka işaret ediyor. Bir seferinde öyle bir bağırıyor ki hükümdara, öğrencileri hükümdarın onun için ölüm fermanı verecekten korkuyor. Ve sonra sormuşlar, ya sen nasıl bağırdın, niçin böyle yaptın? Yani ümmete lazımsın bağırasına bir şeyler söyleyeyim. Allah'a yemin ederim diyor, Allah'ın haşiyetini düşündüğüm zaman gözümün önünde diyor bir kedi gibi gözüküyor. Bir kedi kadar aciz ve cılız görüyor. Bu neyin neticesidir? İyyâke ne'abudu ve iyâke nestaîn. Müslümanın gerçekten kalbinde ve ruhunda tam manasıyla tahkik etmesinin bir neticesidir. Bunun için şartıma şu anda gelmişken söyleyeyim. Merhum İbn-i Kayyim el-Cevziye sırf İyyâke ne'abudu ve iyâke nestaîn şerh etmek, açıklamak üzere Medarucu Salikin adlı fevkalade mükemmel güzel kitabını yazmıştır. Sadece bunu izah etmek için koca bir cilt. Boş bir hafta yok ha. O kadar ehemmiyetli ve müstesna bir mevkii vardır. Peki, dedik ki İyyâke na'budu'nun üslup açısından böyle bir özelliği var. Arapça cümle kuruluşuna göre bir başka özellik, bunun ne'abuduke ve nesta'inuke olması lazım. Şeklinde olması. Sana ibadet ediyoruz, senden yardım diliyoruz. Çünkü Arapçada cümle kuruluşu başta fiil, ondan sonra fail yani özne ve nesne tümlek ve diğer cümlenin ögeleri gelir. Fakat burada bir baktık, nesne başa gelmiş. Fiil ondan sonrasında. Sana ibadet ediyoruz. Ama değil. burada mef'ulün başa gelmesi Arapçada hasıl dediğimiz, yani münhasılan, Türkçe'de meallerde yalnız diye ifade ediyorum. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız sana ibadet ederiz. Dolayısıyla burada mef'ulün fiilden önce gelmesinin faydası, Allah'a katkısı budur. İyyâke na'budu ve nesta'in de denilebilirdi. İyyâke'ye ikinci defa tekrara gerek yoktu. Fakat bir daha tekrarlanması ibadetin de istianenin de yardım dilemenin de aynı mertebede, aynı kategoride, aynı şart ve özelliklere sahip olduğunun anlatılması ve vurgulanması içindir. İslam Allah'a ibadeti ve Allah'a ihlas ile yapılan ibadetin ihlas ile yapılmasına tevhide ehemmiyet verdiği kadar verir. Daha doğrusu Allah'a, yalnız Allah'a ibadet etmek, ibadetin Allah'a ihlasla yapılması, tevhidin halis kılınması, tevhidin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha doğru ifadeyle söylemek icap ediyoruz. O bakımdan ibadetin ne olduğunu kısaca biraz sonra izah edeceğiz inşallah. İbadetin bütün kapsam ve özellikleriyle sadece ve sadece Allah'a tahsis edilmesi icap edilir. İbadet ile alakalı veya ibadeti andıran, ibadete benzer herhangi bir yönelimin, herhangi bir yol alışın, herhangi bir davranışın hiçbir şekilde Allah'tan başkasına tevcih edilmemesi icap edilir. Müslümanın buna bilhassa dikkat etmesi gerektiğinden ve bu çok büyük bir önem arz ettiğinden Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'in bu ilk suresinde bir Müslüman için adeta günde şu kadar defa tekrarlamak zorunda olduğu bu ilahi marşında buna bilhassa dikkat etmemizi istiyor. Yalnız Allah'a ibadet etmek. İbadeti sadece ve sadece Allah'a tahsis etmek, sadece ona halis kılmak. Peki, ibadet ne demek? İbadet sözlükte itaat göstermek, tezellül etmek, yani zilletini izhar etmek, göstermek, fiilen ortaya koymak demek. Sözlükte bu. Başka anlamları da var uzun uzun. Fakat bizim için en ma'ın manasını anlamakta en çok yarayacak olan bu iki manadır. Bununla biliyorsunuz geçen dersimizde şunları söylemiştik. Dinin, Allah'ın Resullerine gönderdiği dinin üç tane önemli esası vardır. Cenab-ı Allah'ın vahdaniyeti, risalet ve şeriat. Yani mebde, mead ve şeriat demiştik bizim varlığımız. İşte İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in şeriatın kimden alınacağı ve şeriata göre kimin için nasıl hareket edileceğinin formülünü veriyoruz. Biz Allah'tan gelen şeriatı, Resuller alacılığıyla bizlere bildirilen şeriatı hangi bakış açısıyla algılayacağız ve karşılayacağız ve yerine getireceğiz. Beşeri şeriatlar da vardır. Kanunlar, sistemler diyoruz biz bunlara. Bunları bir şekilde insanların üstüne otorite olarak vasfedilen, getirilen veya görülen kimselerin, insandan farklı yok ama insan gibi, daha doğrusu insan, kimselerin yine kendileri gibi insanlar olan insanlar için ortaya koydukları yasalar ve sistemlerdir. Bunlarda hiçbir kutsi taraf yoktur. Belki yeri gelir o kanunlara itaat etmek durumunda olanlar itaat edilsin diye kanun koyanlardan kendilerini ahlaken, vicdanen, efendim ilmen çok daha üstün mertebelerde de hissedebilir. Öyle mi değil mi? Sen dersin ki, arkadaş ben bir defa içki içmiyorum mesela. Bu kanunu bana yapan adam içkici bir tepkidir. Ne hayır gelecek bunun kanununa dersin. Veya diğerler olur. Denilebilir. Ben ahlakı mazbut bir insanım. Ahlakın asıyla alakası olmayan insanlar bana bu kanunları nasıl yapar? Nasıl dayatır dersin? Dolayısıyla beşeri sistemlerin insanın kalbine kutsiyet özelliğini kutsiyete dayalı bir taht kurmalarına ve buna bağlı olarak insanların kendilerine itaat etme avantajına sahip değil. Ama Allah'a ubudiyetin programını, şeklini, suretini ihtiva eden İlahi şeriat böyle değildir. Cenab-ı Rabbül Alemin benim için her şeyin en güzelini zaten yaratmış. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ Rahman olan Allah'ın yaratışında en ufak bir tutarsızlık, bir dengesizlik, bir yanlışlık söylemek istemiyorum. Avami ifadesiyle söyleyecek olursak söylemiş de olacağız. Bir yamuk bulamaz. Yok. Böyle bir tefavüt yok. İşte onun yaratışında en ufak bir dengesizlik bulunmayan Cenab-ı Rabbül Alemin'in kainatın nizamında hiçbir yanlışlığı, eksikliği, gediği bulunmayan o ilahi nizamda, yani kainatın şeriatinde bu durum böyle olduğuna göre bu mükemmellik, bu eksiklik, bu güzellik, bu harikuladelik, bu mükemmel nizam kevni şeriatta olduğuna göre beşerin yerine getirmekle yükümlü olduğu şeriatte de aynı mükemmellik elbette söz konusu olacaktır. Ve bu mükemmelliğin bir neticesi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20-23 yıl gibi bir zaman zarfında eğittiği o insanlar kıyamete kadar devam edecek üstadlar olarak ortaya çıkmıştır. Her alanda. Ahlaki alanda, ilmi alanda, hukuki alanda, siyaset alanında, askeri alanda, hatırınıza gelen her konuda. En basit mesele aile reisliğinde, toplum idaresinde, efendim eğitimde, öğretimde, sayın sayın bildiğiniz kadar bütün müesseselerde en büyük üstadlar tartışılmaz olarak İslam tarihinde ve özellikle ve bilhassa Allah Resulü'nün o eğitim sürecinden geçen insanlar arasındadır. Niçin? Çünkü bu şeriat insanlara sadece mükemmel bir nizam vermekle kalmıyor. Aynı zamanda mükemmel insanı veya mükemmele koşmaya hazır ve bunu buna talip olacak olan insanı yetiştirmek gibi müstesna bir özelliğe de sahiptir. Buna İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ile bağlıdır. Yalnız sana ibadet ederiz. Yani biz sadece namazda okuduğumuz bu Fatiha'yı, daha doğrusu bu sureyi okuduğumuz ibadet olan namazımız da değil. Bu namazımız yaptığımız belki bedeni ibadetlerin, kalbi ibadetlerin en üstünüdür imandan sonra. En üstünü biz yalnız senin için yaptığımıza göre hayatımızın bütün aşamaları, bütün merhaleleri, bütün süreci de zaten bir ibadettir. Ve biz bu ibadeti hep senin için yaparız. Dolayısıyla senin şeklini belirlediğin bir hayat tarzı ve istikameti üzere yürürüz. Senin dur dediğin yerde dururuz, git dediğin yerde gideriz. Yap dediğini yaparız, imtina et, vazgeç, yapma dediğini yapmayız. Hatta acaba bunu yaparsak yapma dediğine yaklaşır mıyız gibi şüpheli ve tereddüt ettiğimiz hususlarda bile bilgimizin, içtihadımızın, kanaatlerimizin eksikliği dolayısıyla. Yoksa şeriatın kendisinde tereddüde mahal yok. bizim bilgisi eksikliğimiz dolayısıyla acaba bu yapılacak bir şey mi, yapılmayacak bir şey mi? Veya yapılabilir bir şey mi, yapılamaz bir şey mi? Karar veremiyoruz. İyisi mi yapmayayım? Çünkü yapılabilir bir şeyse yapmamaktan bir zararım yoktur. Ama yapılmaması gereken bir şeyse yaparsam acaba günahkar olmaz mıyım gibi bir vera dediğimiz, bir takva, bir günahtan sakınma gibi müstesna duygular da bu yalnızca Allah'a ibadetin neticesinde ortaya çıkar. Bu da bu ibadeti hayatınızın tümünde yalnız Allah'a yaparken kanunların kontrolünde olmanızla olmamanız fark etmez. Müslüman için bunun hiç farkı yok. Birilerinin kendisini gözetlemesiyle gözetlememesi fark etmez. Oysa beşeri otoriteyi otorite olarak tanıyan ve yalnız beşeri otorite kendisini gösterdiği zaman nizama riayet eden insanlar bir işi veya bir yasağı delmek istedikleri zaman önce sağlarına sollarına bakarlar. Var mı beni gören? Gören varsa orada kanuna uyar gibi görünürler. Gören yoksa kanunun hakkında denerler. Veya kanuna uydurarak, kitabına uydurarak yapacaklarını yapmaya çalışırlar. Müslümanın ahlakında İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn buna ihtimal ve imkan vermez. Müslüman ahlakında İstikamet vardır biraz sonra göreceğiz inşallah. Dua da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi ibadetin özüdür. İbadetin esasıdır. O bakımdan ibadetin muhtevası içerisinde zaten yardım dilemenin de yalnız Allah'tan yapılması kapsamına girer. Şimdi bazıları yani ben duyduğum için maalesef çok da üzüldüm. Demagoji yaparlar. Ne demek yalnız yardım Allah'tan istenir? Ben sana efendime söyleyeyim ya gel şu yükü kaldıramıyorum. Benimle bu yükü kaldır diyecek olursam şimdi şirk mi koşmuş olurum? Bu gibi itirazlar tamamıyla demagojidir veya anlatılmak isteneni anlamamaktır. Veya kusura bakmasınlar böyle düşünenler cehalettir. Aksine ben bu yükü kaldırmak için, hadi git bakalım kimse gelip bana yardım etmesin. Ben Allah'tan yardım isteyeceğim, gelsin Allah bana yardım etsin mi diyeceğim yani. Bu saçmalıktır, böyle şey olmaz. Bu şu demektir. Allah'tan istenmesi gereken yardım, Allah'tan istenir. Beşerden veya başka bir mahluktan istemeye kalkışacak olursan, işte o zaman ibadet ihlal edilmiş olur. Allah'a ibadet, yalnız Allah'tan yardım dilemek, İşte o zaman ihlal edilmiş olur. Yoksa ben susadım. Hemen söyleyeyim gidip dolaptan bir bardak su alamıyorum. Veya çeşmeden musluktan bir bardak su alamıyorum. Ya bana bir bardak su verebilir misin? Dediğim zaman İyyâke nestaîn'e aykırı bir iş yapmış olmaz. Olmaz. Ağır bir yük var taşıyamıyorum. Gel bana yardım et beraber taşıyalım. Veya yükümü suya sırtıma kaldır da koyup taşıp götüreyim falan. Bu İyyâke nestaîn'le alakası yok bunun. Allah'tan istenmesi gereken, yalnız Allah'ın yapabileceği türden olan işleri sadece Allah'tan biliyor. Büyük tehlikelerle karşılaştınız. Zorluklarla karşılaşma ihtimaliniz vardır. Arabaya bindiniz, uçağa bindiniz, gemiye bindiniz, yolda gidiyorsunuz. Hatırınıza gelen gelmeyen yüz binlerce tehlike sizi bekliyor. Ey firakum! Şu yolculuğunda beni selamete eriştir dediğin zaman sen istianede şirk koşmuş olursun. Fakat ya Rabbi ne türlü tehlikeler muhtemel olduğunu ben bilmiyorum. Bilen sensin. Bu benim hatırıma gelen ve gelmeyen her türlü tehlikelerden de beni ancak sen koruyabilirsin. Şu yolculuğunda bana esenlik ver. Şu yolculuğunda bana yardım et. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sefer duasında? Üç defa tekbir getirdikten sonra Allahümme ektub lenâ fî seferinâ hâzâ el-birra ve takvâ ve minel amelî mâ terdâ ilâ ahirî. Burada ne güzel Allah'tan istihane dile getiriliyor. Allah'ım bu çıkacağımız yolculuğumuzda bize birre ve takvaya uygun hal ve hareketler nasip edecek. Ve senin razı olacağın ameller işlemeyi müyesser kıl. Budur. Bu yolculuğu bizim için yakınlaştır. Uzak olan mesafeleri yakınlaştır. Geride bıraktığım çoluk çocuğuma sen halef ol. Onlar sana emanet ediyor. Gerçekten hakiki bir baba, evlat veya bir şeylere sahip olan bir kimse yolculuğa çıktığı zaman geride bıraktıkları hakkında endişe etmez mi? Eder. Bu beşeri bir hadisedir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dahi bu endişeyi duyduğu için bu duayı yapmıştır. Bunda bir eksiklik yoktur. Aksine bu beşeri özelliktir. Ve biz bu beşeri özelliğimizi Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz. Ya Rabbi ben bu yolculuğa çıkıyorum. Çoluğumu çocuğumu yalnız bırak. Türlü türlü sıkıntılar var. Ben onlara bu yolculuğumda gelip yardımcı olmama da imkan yok. Benim yerime halef sensin. Allah'a emanet. Yolculuğumda da benim arkadaşım sensin. Ente sahibu fi sefer vel halefu fil ehli vel mali vel veled. Yolculukta benim arkadaşım sen, malum evladım ve hanımım hakkında, çoluk çocuğum hakkında halef de sensin. İstihane budur. Ve buna benzer hallerdir. Bunları şundan bundan değil. Kim yapabilecekse ondan istiyorsun. O da Cenab-ı Allah'tır. Ha. Budur. İstihane bu. Yalnızca Allah'tan yardım istemek, destek istemek, tevfik talep etmektir. Bunun neticesi olarak Allah'tan biraz sonra bir şeyler dileyeceğiz. Sana ibadet etmek istiyoruz ama nasıl ibadet edeceğiz? Bilmiyoruz. Onun için diyeceğiz ki yedine sıratı müstakim. Öyle yapıyoruz. Şimdi burada keselim akşam namazını namazına gecik durmuyor. Namazı olduk. Kurduktan sonra devam edelim. Şimdi. Bu lafzın veya bu iki lafzın çoğul olarak gelmesinde ve surenin devamının böyle gelmesinde bazı incelikler var. Kısaca onlar üzerinde durmak istiyorum. Na'budu olması ubudiyetin tek başına münferit olarak değil, İslam cemaati, İslam toplumu düzeyinde, yani toplumun tamamını bir özelliği olması gerektiğine işaret ediyor. Yani ya Rabbi ben yalnız sana ibadet etmiyorum. Biz Müslümanlar olarak, sana iman edenler olarak, seni tevhid edenler olarak sana ibadet ediyoruz hep birlikte. Bu bir. İki, bir işi tek başınıza yaptığınız vakit uygun gördüğünüz bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı işi siz bir şekilde uygun görürsünüz. Bir başkası bir başka şekilde, öbürü bir başka şekilde uygun görebilir. Hedefiniz, maksadınız aynı olmakla beraber o maksada ulaşmak için yaptığınız iş farklı farklı olabilir. Ama bu işi biz toplu yapacağız dediğiniz zaman herkesin o işi istediği gibi veya o işe istediği yerden başlaması gibi bir imkanı veya lüksü yoktur. Dolayısıyla toplu yapılacağına göre ibadet gelişi güzel yapılamaz. Bunun belli bir düzenin, belli bir disiplininin olması gerekir. İşte na'budu lafzının çoğul olarak gelmesi aynı zamanda buna da işaret ediyor. İbadet kim keyfiyetini ibadet edenler olarak bizler tespit etmeye kalkışırsak az önce sözünü ettiğimiz curcunadan daha beter bir durumu ortaya çıkar. Birimiz der ki böyle ibadet ederim, öbürümüz der ki böyle ibadet ederim. Bunun çok güzel bir örneği var. Hazreti Ömer ve bir gün halife olduğu sırada soruluyor. Ya Ömer, bir kimse cünüp olsa ve su bulamazsa guslet için. Sonra dedi ki radıyallahu anh, toprakta debelenir. Öyle namaz kılar. Ammar bin Yasir benzer bir olayla Ömer'le birlikte radıyallahu anhuma yaşamış, karşılaşmış. Böyle yapılmamış. Ya Ömer diyor, hatırlıyor musun diyor. Biz seninle yine beraber bir yolculuktaydık, bir seferdeydik. Galiba bir gazaya beraber gittikleri bir gaza olması lazım. İkimiz de cünüp olduk. Sen yerde debelendin şimdi söylediğin gibi. Ben de ellerimi toprağa vurdum. O toprakla, o vurduğum ellerimle, toprağa vurduğum ellerimle yüzümü ve kollarımı meshettim. Daha sonra döndüğümüzde ve öyle namaz kıldık. Daha sonra döndüğümüzde bunu Resulullah'a anlattık. Resulullah sana dedi ki, ya Ömer, bu kadar çok debelenmene gerek yoktu vücudunun tamamına. Sana şu kadarı yeter dedi ve ellerini toprağa vurdu, yüzünü ve ellerini meshetti. Ömer radıyallahu anh insanlık icabı hatırlayamadı. Ya Ömer diyor, ya Ammar diyor, ben seni yani Rabbinle baş başa bırakıyorum diye tercüme edebileceğimiz bir ifadeyle ona karşılık veriyor. Ya Ömer, arzu ediyorsan diyor, ben bu hadisi kimseye nakletmem. Yok diyor. Sen bu işin olduğundan emin olduktan sonra ben sana nasıl engel olabilirim manasına cevap veriyor. Dolayısıyla burada ibadeti Cenab-ı Allah teşrih etmemiş onları olaydayken veya bunların haberi yok. Ömer radıyallahu anh'ın haberi yok. Ammar'ın haberi yok. Birisi vücudunun tamamını yere, toprağa değdirmeye çalışıyor, debeleniyor toprakta. Öbürü bir iş yapıyor. Üçüncü bir kişi olsaydı belki başka bir iş yapacaktı. Bu bir ibadettir veya ibadete bir hazırlıktır. O da ibadetin kapsamı içerisindedir. İnsanlara bırakılmış olsa her insan kafasından bir ibadet tarzı ortaya çıkar. Ve bu insanların aynı dinin mensubu ve aynı şekilde ibadet eden insanlar diye söz edilmeleri bunlardan, bunlardan böyle söz etme imkan olmazdı. İhtilaf ortaya çıkardı. İşte Cenab-ı Allah bize olan rahmeti, ümmetin birliğine, ümmetin vahdaniyetine verdiği ehemmiyeti dolayısıyla ibadet tarzını, yani şeriatı koyma hususiyetini ümmetin birliği açısından, Allah'ın tevhidi ve ümmetin vahdaniyeti açısından önem arz eden hususları teşrih etmeyi kendisine ve Resulüne ait bir hak olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla ibadetin keyfiyetini biz tespit edemeyiz. Kafamızdan ibadet uyduramayız. Efendim, namaz kılarken cemaatle niçin erkekler önde, niçin kadınlar önde, arkada diye kimse soru soramaz. Bu bize bırakılacak olsaydı kim bilir ne yapardık. Ama bize bırakılmamış. Bize bırakılmamış. Dolayısıyla burada niçin sormak hakkımız da yoktur. Eşitliğe aykırı mıdır? Oğlum, şu eşitlik dediğiniz nane nedir? Her şeye mi illa girmesi lazım? Eşitlik bu değildir. Burada hakikat ortada. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Cemaatle namaza gelen kadınlar arka saflarda duracaklar. Bir, iki, erkekler ayağa kalkmadıkça kadınlar secdeden başlarını kaldırmayacaklar. Niçin? O zamanın elbise ve giyim şartları içerisinde erkekler daha tam secdeden kalkmadan kadınlar kalkacak olursa, erkeklerin avretlerine bir şekilde kısmen az çok görebilir, muttali olabilirler. Demek ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya İslam fıtratı nazarı itibara alıyor. Fıtratı. Fıtratın gereği de erkek kadına bakar, kadın da erkeğe bakar. Ve bundan lezzet alır. Yan yana olmaktan zevk alırlar. Bu böyle olduğu için İslam nikahı helal kılmıştır. Nikah dışındaki erkek ve kadın, yabancı birbirleriyle nikahları düşen erkek ve kadınlardan bahsediyoruz, münasebetlerini meşruiyet ölçüleri dışında tutmuştur. Alışveriştir, şudur budur, tesettüre riayet etmek şartıyla vesaire. İbadet gibi sırf insanın kalbinden, ruhundan bütün zerreleriyle ifade edilse, her şeyiyle kendisini Allah'a, Allah'ın huzuruna rapt etmesi gereken bir halde sen o şuurunu zedeleyecek bir hali ibadet için ortaya koyarsan, böyle olmayan hali, İslam'ın istediği hali, eşitliğe aykırı gibi, abuk sabuk gibi, bir, yani İslam mantığıyla en azından, İslam'ın ibadet mantığıyla alakası olmayan şeylerle izah etmeye kalkışırsan, hiç kusura bakma, sen çağdaş bilim çöplüğünün istilasına uğramış bir zihne sahipsin. Zavallı bir zihne sahipsin. İslam'ın bu konuda bunları söylerken, teşri ederken eşitlikle veya bilmem neyle alakası yok ki. Onu nazara itibara almıyor ki. Eşitlik her zaman için doğru bir şey değil ki. Sen, efendim ben söyleyeyim, diyelim ki olur ya, bir köpek besliyorsun, bir de koyun besliyorsun. Efendim köpeğin önüne otu koy, koyunun da önüne otu koy. Bu eşitlik olur mu? Veya ikisinin de önüne et koy. Eşitlik olur mu? Yok. Böyle yaptığın takdirde birisinden birisi aç kalır. Bu eşitlik değil, eşitliktir ama adalet değildir. Fıtrata uygun değildir. Eşitlik, fıtrata ve adalete uygun olduğu zaman güzeldir. Fıtrata ve adalete uygun değilse güzel değildir. Konuyu daha fazla dağıtmayalım. Söylemek istediğimiz şu, ibadeti şekil ve tarzı tayin ve tespit etmek insanlara bırakılmamıştır. Veya bunu şöyle de ifade edebiliriz. Allah ve Resulü bizim Allah'a nasıl ibadet edeceğimize dair bir hüküm tespit etmişse, ibadet o şekilde yapılacaktır. Etmemişse mübahlık ölçüsü içerisindedir demek ki. Yasaklamışsa zaten yerine göre mekruh ve haramdır. Dolayısıyla ibadetin keyfiyetini tespite kalkışmak biz insanların haddi olan bir şey değildir. Had bilmezliktir böyle bir işe kalkışmak. Bir de şöyle bir incelik var. Yalnız bana ibadet edin, yalnız benden yardım dileyin değil. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz'in. Buradaki bir manası da şu, yani bizim kendi dilimizle biz söylüyormuşuz gibi Kur'an'ın böyle inzal edilmesi, ibadet ve istiane noktasında olmamız gereken hali, özelliği, vasfı anlatıyor. Ve bunun dışında bir hal, bir özellik ve bir vasfın kabul edilemez olduğuna dikkat çekilmiş oluyor. Böylelikle İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ile ilgili olarak söyleyeceklerimiz hususunda bu kadarıyla yetinelim diyorum. Çünkü daha fazla konuyu yayacak olursak, dediğimiz gibi Medarüçü Salikini getirip okumamız lazım veya buna benzer bir eseri başından sonuna kadar size aktarmaya çalışmamız lazım. Bu vesileyle yani okumanızı da tavsiye edeceğimiz kitaplardan birisidir. İhdine as-sıratal müstakim. Hidayet nedir? Bize hidayet ver. Bizi hidayet eyle. Yani bize irşad et, bize göster. Bize delalet et. Neye? Sırat-ı müstakime. Sana ibadet etmenin şerefine, zevkine, asaletine, sana yakın olmak gibi ulvi bir makama, sana yakınlaşmak gibi müstesna bir şerefe nail olmanın yolunu bize göster. Biz sana ibadet ediyoruz, senden yardım diliyoruz, sen de bize bunun yolunun ne olduğunu göster. Çünkü biz bunu ya biz yapamayız. Bizim gibileri yapamazlar. Biz bunu yapmaya kalkışırsak birbirimizi yeriz. Yüzümüze gözümüze bulaştırırız ve senin maksadına, rızana uygun da bir iş kesinlikle ortaya koyamayız. Bir şekil ortaya koyamayız. Dolayısıyla ya Rabbi, biz sana ibadet etmek istiyoruz. Sana ibadet etmeye çalışıyoruz, ibadet ediyoruz. Senden yardım diliyoruz. Sen de bize bunun yolunu göster. Çünkü sana ibadet niyetiyle yapılmış bir yığın işler var veya yapılmak istenen. Halk arasında belki çoğunuz küçükken duymuşsunuzdur, belki halen anlatanlar vardır. Efendim güya Musa aleyhisselam dağdaki bir çobanı irşad etmek istemiş. Onu görmüş işte ibadet ediyor, kafasına göre bir şeyler yapıyor. Musa aleyhisselam tutmuş demiş, ya sen ne yapıyorsun? O da demiş ki, beni yaratan var, ona inanıyorum. Onun sevdiği bir çizde ona böyle yaklaşmak için bu işleri yapıyorum, ibadet ediyorum demeye getirmiş. Musa aleyhisselam demiş ki, şeriat sahibi bir peygamber, bak bu böyle olmaz. İbadet edeceksin, böyle böyle yapmalısın demiş ve gitmiş. Bu arada Musa aleyhisselam işte denizde yoluna devam ederken bu çobanın kafasına bir soru takılmış veya bir yeri unutmuş. Arkasından koşmuş. Fakat öyle koşmuş ki denizde yürüyor artık. Demiş ki, ya ey Musa, bana bunları anlattın, ben şu noktayı unuttum. Musa aleyhisselam arkasına dönmüş, bakmış, ooo adam denizin üzerinde yürüyor. Git demiş, bildiğin gibi yap. Bu tamamıyla Allah'ın şeriatıyla alay etmek. Allah'ın insanlara şeriatı lüzumsuz gönderdiğini söylemektir. Peygamberlerin yaptıkları bu kadar çabanın lüzumsuz olduğunu anlatmaktır. Madem biz kafamıza göre iş yaptığımız zaman Allah'a yakınlaşmak niyetiyle öyle yüksek yüksek denilen makamlara ulaşabiliyorsak, ne peygamberlere ne gerek var? Neticesi çıkar. Belki anlatanların hiçbirisi bu gayeyle anlatmıyor. Fakat olayı bir şekilde tahlil ettiğiniz zaman varacağı yer bu. Başka bir yere de varmasına imkan yok. Üzerinde düşünürseniz ama. Ve buna benzer. Onun için o dini kıssalar, dini hikayeler bilmem ne falan adı altında anlatılanların Kur'an'la, sünnet-i seniyye ile mutlaka test edilmesi.